Santi, parlàvem aquest matí, a primera hora del matí, com està en aquests moments la situació? Bé, lamentablement no tenim l'incendi controlat, com ha explicat el conseller. De totes maneres, jo crec que les properes hores seran determinants. Si tenim la sort que ens aguanti aquesta marinada, que és molt més humida, doncs previsiblement podrem avançar per bé. S'estan fent esforços ciclòpics per part de tothom i el que és pràcticament segur és que en aquests moments no hi ha cap mena de risc per a les persones i que, per tant, estem concentrats només amb el foc. En aquests moments hi ha tres nuclis concentrats a Sant Llorenç, a la Vajol, a Agullana i a Terrades. El que es pretén és que no salti a Sant Llorenç i el Banyà, no? Per aquest aspecte, sembla ser que el vent no hi ajuda massa, no? Bé, efectivament aquesta és la zona amb major massa forestal, per tant seria un desastre monumental que ens arribés aquí, perquè si ens arribés aquí vol dir que difícilment evitaríem que arribés a la Garrotxa, i per tant, tal com es va planificar ja ahir a la tarda, doncs s'està treballant amb molta intensitat per contenir aquesta línia del foc, aquest perímetre de ponent, i jo crec que bé, doncs que no s'hi pot fer més del que estem fent, sincerament. Pel que fa a les causes, parlava el conseller de una possible negligència en tots els casos, tant el de Portbou com el de la Jonquera. Com ho veu en Santi Vila? Bé, doncs horroritzat, perquè evidentment tothom pot cometre un error, però el que és evident és que hi ha circumstàncies i hi ha entorns que els afavoreixen. No? I hem de fer una reflexió molt profunda de totes les activitats que s'estan fent en aquests moments als límits, a Portús i a Portbou, a la Jonquera, perquè no tenen res a veure amb el que voldríem i prediquem alguns com a Empordà, conegut com a territori d'excel·lència, i que no té res a veure amb el consum abusiu d'alcohol, amb la compra massiva d'alcohol, amb la compra massiva de tabac, amb el consum de drogues i amb la prostitució. Doncs Santi, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.